Itt a Petőfi Rádió, az internetes időszámítás szerint 917 net óra van. Folytatjuk a hét műtárgya rovatunkat itt a Petőfi Rádióban. Mindezek után, hogy egy órával ezelőtt itt a Petőfi Rádióban Fábri Sándor elemezte a bolsevikok miben létét. Ahhoz nagyon ért. El tudjátok képzelni. Azt, igen. Mi is a múltban nézünk majd itt mindjárt, mert most egy olyan műtárgy kerül a hét műtárgyába, ami nem újdonság, mert ugye múlt héten a tablet PC-vel ismerkedhettünk meg, és azóta kiderült, hogy nem is kellett volna jelszó. Az Enterrel védett tablet PC-vel. Ezt kellett volna, csak pedig annyira gondoltam egyébként. Hogy szerettük volna kipróbálni pedig ezt a kis tábla PC-t, ugye? És az Enter nevű jelszót nem sikerült megfejteni az egész. Nem jelszó, cégnek. Le kellett volna nyomni az Entert. És ezt kudarcként éled meg, Balázs? Nem. Na, hogy mi a műtárgy, az majd mindjárt kiderül a tartalomjegyzék után. A hírstaféta ma este a bölcsészét. Bódi Zoltán válogat ma estére híreket. Hogy milyen lesz, az mindjárt kiderül. Az összes eheti fontos hírnek van nyelvi vonatkozása. A Linux felhasználók pozitív Big Brother díjat kaptak, a stúdióban az egyesület tagja. A NET doktornő újabb kirándulást tesz, ez alkalommal Bangladesbe, és kiderül, hogy a nők a fontosak. Virágzó mobilüzlet a világ legszegényebb országában. Az infószótárban a video stream kifejezés kerül sorra. És ha még lesz idő, akkor sor kerül a múlt héten elhalasztott hallgatói levelekre is itt, a számítógépes rádió műsorban, a modem időkben. Jó estét kívánok, én Szilágyi Árpád vagyok, az Asztal Társaság jelen van. Nők is, illetve egy darab nő. Jó estét kívánok, NET doktornő volnék. Kitzinger Szonya, NET doktornő. Itt van Bódi Zoltán, a NET nyelvész. Üdvözlök mindenkit. Bölcsész tanár és mindenféle más. Polihisztor. Én halmozom. És egy másik fajta professzor, Dr. Chatman, professzor úr. Jó estét kívánok. Spányi Balázs a magyar hangja. Kötelező segédeszköze mellett, ugye a notebook előtt ül. Valamint Szalai Dániel, aki az online szerkesztőnk, de egyben bemutatkozik ma este játékmesterként, ugyanis egy újfajta játékot indítunk az interneten, ami honlapunkon. Így van, nem tudom, most szóltok. Mondd el, igen, azért mondom. Arról van szó, hogy a fórumunkban kell megválaszolni az adásunkban föltett kérdéseket. Nem feltétlenül informatikai jellegű kérdéseket teszünk föl. De kapcsolódik a műsorunkhoz. Aha. És informatikai eszközök segítségével is meg lehet fejteni? Így van, tehát az interneten kell rákeresni arra a kérdésre, hogyha valaki nem tudná a választ. Elmondod most a kérdést, vagy nem mondod el? Ahogy gondoljátok. Mert ugye itt az az érdekes, hogy az interneten van maga a kérdés is, ugye? Vagy nem? Az interneten fönt lesz a kérdés, de elmondjuk a kérdést, hogy hát a kedvet kapnak a hallgatók. Az a kérdésünk, hogy mikor és hol született Liszt Ferenc? És akkor a választ hol kell megadni? És a választ pedig a www.forumnet.hu/modemidok címen kell megadni. Vedd már ki abból a szatyorból, amit ki akarsz. Súnyog, az egész adás alatt súnyog, érted? Nem közli. Itt van a hét műtárgya. Kérem szépen, előre kaptam a meghajtó, nem? Commodore. Ez az egész egység, ez egyébként talán nagyobb is, mint a laptopi ott Chatman előtt, ugye? Már úgy vastagságát tekintve mindenképpen. Írjuk le, hogy körülbelül mennyi lehet. Azt mondja, ez olyan 8 cm vastag lehet. 5 kiló, 20 cm a szélessége. 7-8 kiló. És körülbelül olyan 40 cm a mélysége. És ha elromlik a kilövő szerkezet, meg tudom javítani. Igen? Mert hogy ennek kilövő szerkezete van. Típus hibája volt. Ilyen, ugye, igen. Ennek a doboznak az elején van egy nyílás, ide kell bedugni a floppy lemezt. De még az 5,25 vagy milyen incses volt? Incses floppy lemezt, ami tényleg hajlékony. Igen. Hajlékony lemez, ugye ez volt a magyar megfelelő floppy. Nekem még van floppy. Otthonám. Tényleg? Nekem is egy csomó van, legalább 30-40. Egy-két dobozza van ott. És ide kellett bedugni, és ez a kilövő szerkezet, ez? Igen. Ha ezt rácsukod, akkor bent tartja, utána, hogyha kinyitod, akkor hátulról egy rugó kipöcköl, és az a rugó néha. Na most például beakadt. És akkor most mit kell csinálni? Be kell nyomni. Ja, így, aha. És akkor kiugrik belőle. Hát most a por ugrik ki belőle, nem a floppy. De ez a... Én még emlékszem a számára, és egyébként fejből el tudtam volna mondani, hogy ez a 1541-es floppy meghajtó. Ez mikor? Mikor de nem az eredeti egyébként. Nem? Nem, nem. Ezt honnan látod? Hát világos doboza van. Ja. És az eredetinek nem világos doboza volt, a professzor úr tudja. Sötét barna volt az eredet? Igen, igen. És melyik évből számolik? Vagy ilyen szürkés barnás volt az. Egyébként azt tudjátok, hogy a Commodore újra gyárt. 81-es feltűzésű, vagy mikori? Én csak úgy gondolom. Hát igen, azt hiszem. De talán ez későbbi, az eredetiek az ilyen 81-es. Tehát nem tudom most hirtelen fejből az egész. De milyen szép, még itt van a biztosíték is a hátulján. Na, lehet nézegetni a... 170 kilobájt fért el egyébként egy lemezre. Mennyi? 170 kilobájt. Hú, az a mostani adathordozókhoz képest, hogy eltört. Az egy dolog, de például egy, mondjuk egy Radover Moszkót, ami tele volt az egész lemezzel, az azért azt olyan 3-4-5 percen keresztül töltögette be a 170 kilobájtot. Nem semmi. Na, visszatérhetünk még erre, szerintem később is. Ezt honnan sikerült beszerezni? Na, erre majd én kitérek a vége felé. Telefonszámunk 328-85-55. A honlapunkat a Hungary Network gondozza, net.hu/modemidok a címünk. Lehet csetelni velünk, csetmen ott ül a lepitopi előtt, chat.gyalogló.hu, és ott a csüti csati szoba. Meg lehet szólani vendégünknek is, ez Magosányi. Nekünk van olyan is. Magosányi Árpád a vendégünk, a Linux Felhasználók Magyarországi Egyesülete. Ugye nem egylet, hanem egyesület. Egyesület, igen. Bár az egylet és az egyesület az ugyanaz, ugye? Hát csak az nem hivatalos, ugye az egylet. Az a régies. Az a régies. Mit akartál mondani, Árpád? Csak annyit erről a Commodore-ról, hogy érdekessége ennek a meghajtónak, hogy ugyan olyan processzor van benne, mint magában a Commodore 64-esben. Tényleg? Igen. Akkor ebben a kiegészítő eszközben is egy számítógép van, ugye? Gyakorlatilag igen. Elképesztő. Na, hírválasztó rovatunk, ezúttal Bódi Zoltán fejére hullott. Rá a fejére, rá. Igen. Na, hölgyeim, uraim, mit választanak? Szonya, tessék figyelni. Az első... nem fontossági sorrendben mondom a híreket. Angol, francia és német szótár SMS-ben. A második hír megállapodással zárult a Microsoft per, és a harmadik pedig vita a 4G és az 5G közül, körül, mármint mobiltelefon ügyben. Kinek mi szimpatikus? Angol, francia, német szótár SMS-ben. Jó, magam is inkább a szótárra. Szótár. Hát akkor... Na. Nekem nyilván a Microsoft. Microsoft. Én, akkor jó, itt akkor én is. Szótár. Itt viszont egy szótár. Azt mondja, 2-2 a szótár javára. És hát akkor... Zoli, te döntesz. Hát egy, maximum csak egyenlőséget tudnék. Tehát hogy mondják ezt? Döntetlen tudnék, úgyhogy nem befolyásolom akkor a választásatokat. Nézzük a szótárat. Angol, francia és német szótár SMS-ben. Mobiltelefonon keresztül SMS-ben kérdezhetünk angol, magyar, német, magyar és francia, magyar szótárakból. Bárhol legyünk is, nem kell elveszítenünk egyetlen lehetőséget sem amiatt, hogy nem tudunk egy szónak másik nyelvbeli megfelelőt keresni. Ha nincs kéznél egy szótár vagy a számítógépünk, akkor használhatjuk a szinte mindannyiunk zsebében és kezében ott lévő mobiltelefont. A szótár segítségével több szót vagy több szavas kifejezéseket is lekérdezhetünk egyszerre, és mindezt minden eddigi szótárnál gyorsabban. A szolgáltatás természetesen díjazás ellenében lehet igénybe venni, akár külföldről is. A szolgáltatás vagy az autópálya szélén, ugye? Bárhol, tehát tulajdonképpen bármelyik szolgáltatótól és akár már külföldről is. A szolgáltatás tervezett továbbfejlesztésével pedig mondatok fordítását is megkaphatjuk a közeljövőben. A szótárak száma is bővülni fog, a szláv nyelvek támogatása mellett hamarosan magyar szinonima szótár is használható lesz. No, mit szóltok ehhez? Halott vállalkozás. Szerintem még annál még mindig nincs gyorsabb, hogy felnyitod a szótárt, a kézbe vehető offline-t. Ha kézbe van. Egyébként... Nem mindig van kézben. Most még bebutul a géped. Hogy nekem nagyon sokszor kéne. Mobiltelefon. Értem, csak a hasonlóan... Elmegy, akivel beszélgetni akarsz. Mire bepötyögöd az SMS-t, mire beindítod a számítógépet, mire az bebútol, mire előszeled azt a programot, ami esetleg a fordításra vállalkozik. Várjál, azért vitatkozom veled, Szonya, mert a számítógépen levő elektronikus szótárnak a felhasználását én alá tudom támasztani azzal, hogyha sok szót, sok szöveget fordítok, akkor villámgyorsan megtalálja a szavakat, akár egy egész mondatot lefordít, és nagy tömegben. Nyilván, hogyha egy-két szót kell kikeresni, akkor a kézi szótár, a hagyományos szótár nyerő, mert ugye az nem bútol egy hagyományos könyv. De amikor nagy tömegű szöveget fordítok, akkor jó a számítógép. De a mobiltelefonos felhasználás azért már nekem is érdekes, hogy vajon mi lehet az az élethelyzet, ahol egy-két, maximum négy szót, ugye, mert négy szót lehet egy tömegbe beküldeni. Szerintem egy olyan jó, erős, közepes nyelvtudónál, aki elég gond nélkül tud már mondatokat alkotni idegen nyelven, csak fenébe pont egy szó nem jut eszembe. De annyira ilyen már... De hol egy beszélgetés folyamán? Nem, valamit mondjuk írni kell. De Árpád de jót arra mondott, azt mondja, hogy körül fogja írni azt a szót. Valószínűleg igen, de hogyha mondjuk fordítani kell. És elég jó gond nélkül. Tehát én most teljes mértékben magamból indulok ki. Azt számítógépen végzem, és akkor ott van a szótár. Nekem jó, mondjuk nekem ott van a papír szótár kézben, mert én nagyon szeretem a papír szótárakat, gyűlölöm a számítógépes szótárakat, de én nagyon örülök ennek a fejlesztésnek, hiszen ezt teljes mértékben el tudom képzelni magamról, hogy én annyira utálom a számítógépes szótárakat, hogy inkább bepötyögöm SMS-ben azt az egy szót, és pitty-pitty, megjött a válasz. Ja, tényleg ez volt az, és akkor már addigra már megcsináltam a következő mondatot, de visszatérek ahhoz. Tehát én ezt tudnám használni. Még egy picit hadd kapaszkodjak bele abba, amit Árpád is mondott, hogy ha nincsen a kezünkben az eszköz, a szótár, vagy az adatbázis, vagy esetleg olyan, aki tudna nekünk segíteni, akkor az arra sarkal bennünket, hogy erőfeszítést fejtsünk ki annak érdekében, hogy kutassunk az agyunkban, vagy akár keressünk azt helyettesítő kifejezéseket, persze, nem? Persze, és ez a nyelvérzékünket erősíti. Hogyne, ezt az ember megoldja, tehát a kreatívan kell használnunk egy idegen nyelvet, meg a saját anyanyelvünket is. Ilyen szempontból talán jó is az, hogy egy-két-három szót lehet csak lekérni, és ráadásul pénzt kell érte fizetni, tehát nagy tömegben biztosan nem fognak szavakat fordítani. Gyors segítség, nincs a kezemben szótár, valami gyorsan le kellene fordítani, esetleg nincs számító, vagy a számítógépen nincsen szótár, program fölhelyezve. Az interneten most milyen, a modemen most föláll a rendszer, megkeresse, meg letölti, ja Istenem. Ha egy szót hozzászóltok a dologhoz, én sem hiszem, hogy ez túl életképes volna. A jelenleg két olyan elismertebb szótár van, akár magyar, angol, akár több nyelvű az interneten, és általában azokat a szavakat vagy kifejezéseket, amiket keresünk, sosincsenek benne. Meglepő, de tényleg ez a tapasztalat. Tehát egy ilyen nagyon általános, valószínűleg nagyon szűkszavú szótár van bennük, és azért sem hiszem, hogy ez működne, mert adott esetben egy bizonyos szóhoz tartozó kifejezés az sokkal-sokkal több lehet, mint 160 karakter, úgyhogy szerintem az nem fér bele egy SMS-ben. Maga a fejlesztés azért érdekes, a felhasználástól most függetlenül az, hogy ez így működtethető. Az is érdekel, hogy talán a jövőben működtethető lenne úgy, hogy nem bepötyögjük, hanem bemondjuk a mobiltelefonnak az idegen nyelvű kifejezést, és megkapjuk a fordítást. Sőt, már gyakorlatban is létezik ez a fajta. A idegen nyelvekre meg már nem hogy újdonság, hanem ez már meglétező technológia. És akkor onnan már csak egy lépés az, hogy valaki, mondjuk egy japán úriemberrel beszélek telefonon, és ő japánul beszél bele, de már az én telefonomban magyarul hallom a Sirius kapitány. Szeretném az internetes szótárakat megvédeni, tehát én biztos konkrétan tudom, hogy a Bonyol Attila féle magyar-angol szótár az úgy készült, hogy amikor Attila fordított, akkor az, ami neki nem ugrott be szó, az megnézte valamelyik szótárba, és beleírta. És ott van a szótár adatbázis letölthető, és bárkinek megvan a lehetősége arra, hogy ezt tovább is fejlessze. Valamit akartok, hogy csetszerint? Csak annyit akartam mondani, hogy a csett szerint egyszerű felhívni valakit, aki tud spanyol, és megkérdez a szót, sőt, talán még olcsóbb is. Persze, az élő szótár a legjobb. Emlékeim szerint egy évvel ezelőtt számoltunk be arról, hogy most már Magyarországon is van Big Brother díj. Úgyhogy itt most nem a most folyó menő, sokak szerint manó valóság sokról beszélünk, hanem egy díjról, ami a Big Brothernek az eredeti értelméhez kapcsolódik. Tehát nagy testvér, nagy testvér fordították magyarra. Bár magam is azt akartam javasolni, hogyha a nagy testvér kifejezést használjuk, akkor nem fogjuk összekeverni. Így van. Igen. És az egyik díjazott képviseletében van itt Magosány Árpád, ahogy már említettem. Ti a Linux Felhasználók Magyarországi Egyesülete kapja az idei pozitív nagy testvér díjat. Jaj, bizony, de megnyugodtam, hogy pozitív. Bizony, már meg is kaptuk, onnan jövök. Tényleg? Ma volt a diátadás? Nem vagy kiöltözve, vagy ez nem egy ilyen smokingos buli? Hát én nem szoktam smokingos bulira se úgy menni, de ez nem egy laza Linuxostól ezt nem várhatjuk el. Informatikusok esetében nem annyira szokás, ugye, Frank? És hogy néz ki egy díj? Ez egy kupa. Egy kupa, rá van írva, hogy ez most ez a díj, és kész. És ki kapták a negatív díjat? A BSA, a Microsoft, meg valaki, akinek most nem jut eszembe a neve. De most ne erről beszélünk, hanem a ti díjatokról, hogy mitől pozitív, és miért kapjátok éppen ti? Miért a Linuxosoké a pozitív nagy testvérdíj? Én ezt egyébként egy nagyon fontos dolognak tartom, mert ez egy olyan elismerés, ami nem egy szakmai informatikai elismerés, hanem tényleg azt fejezi ki, hogy mi ennek a szemléletnek, amit mi próbálunk itt továbbítani, a nyílt forrású vagy szabad szoftveres szemléletről van szó. Ennek vannak olyan vetületei és olyan dolgai is, amik nem egyáltalán nem az informatikával kapcsolatosak. Na de mi ez a szemlélet? Hát itt arról van szó, hogy használjuk föl azt, ami benn van a közösbe, és tegyünk hozzá a közöshöz. Konkrétan amiért mi... Ja, tehát ugye arra gondolsz, hogy a Linuxot egy közösség fejleszti, nem egy cég, igen, hanem sok olyan programozó, akinek kedve van hozzá bárhol a világon, Tűzföldtől Tokióig, odaül a gépéhez, és hogyha tud programozni, akkor hozzátesz mindig egy kisebb kódot, vagy nagyobb kódot, és attól több lesz a rendszer. Igen, nem tudom, hogy el kell mondjam azt, hogy mit jelent az, hogy szabad szoftver, vagy már a hallgatóink úgy is tudják. Az, hogy ingyenes, ugye? Nem, akkor el kell, hogy mondjam. Tehát az ingyenes és a szabad szoftver között azért van egy kis minőségi különbség. A szabad szoftver az ugye a definíció szerint egy olyan szoftver, ami szabadon használható, szabadon továbbadható, szabadon módosítható, és a módosításoknak is szabadon felhasználhatóaknak kell lenniük, és a forráskódnak is elérhetőnek kell lennie. Na de ez hogy jön a nagy testvérhez? Ez úgy jön, hogy egy nyílt forrású szoftvernél nem lehet olyanokat csinálni, hogy valami kis huncutságot elrejtünk benne, és az nem derül ki. És ebben ti biztosak vagytok? Látjátok ti a Linux teljes kódját magatok előtt, hogy nem rejtett bele valaki valahol, valamikor valami kis huncutságot, amivel meg lehet figyelni azt, hogy én mondjuk milyen oldalakat nézek meg a neten? Néhány 10-100 000 programozó folyamatosan nézegeti ezt a forráskódot, tehát biztos, hogyha lenne benne, ilyen már kibökték volna. Átfésülitek folyamatosan a Linuxot? Nyilvánvalóan, tehát ez úgy történik, hogy mindenki, aki valami igénye van arra, hogy mit tudom én, ilyen vagy olyan funkcionalitás belerakjon, előveszi a forráskódot, megnézi, hogy azt hova tudja beleilleszteni, és beleírja. Ami azt jelenti, hogy mire én beleírok egy forráskódba mondjuk 2 sort, addigra körülbelül 20 000 sort elolvastam belőle. És az ilyenek azért kiböknék az ember szemét. Na most én ezt mind értem, de hát a Linux azért nem egy magyar fejlesztés, vagy nem csak magyar fejlesztés, tehát akkor a díjat azt nem a Magyarországi Egyesületnek, hanem a Linuxnak kellene átadni. Miért pont ti kapjátok? Tehát egyrészt az, hogy a Linux az mennyire magyar fejlesztés. Nagyon fontos Linuxos programokat írnak magyar fejlesztők. A Linux kernelnek az egyik meghatározó fejlesztője Molnár Ingó magyar. Kernel az a központi magja, igen, ugye a Linuxnak. Az a rendszer, mag igen. Tehát eléggé benne van a magyarok keze is a Linuxban. A másik kérdés, hogy miért pont mi kaptuk, ez egy olyan díj, amelyik Magyarországra vonatkozik, ezért Magyarországon keresték meg azokat a szervezeteket, embereket, stb., akiknek járhat ez a díj. Volt egy internetes szavazás, és az embereknek a többsége úgy gondolta, hogy mi vagyunk alkalmasak erre. Elképzelhetőnek tartott, hogy jövőre vagy valamikor máskor a Linux versenytárs operációs rendszer fejlesztői is kapjanak ilyen díjat? Én a BSD-sekből teljesen kinézem ezt. Köszönöm szépen. Ned doktornőnk segítségével jártunk már Németországban, Amerikában, Svájcban, meg hol is még, talán Bulgáriában. Mindenféle, most Ázsiába visz az utó, Bangladesbe, ami Zoli szerint a világ legszegényebb országa. Vagy szerintem tehát igen. Tehát az egyike a legszegényebb országoknak. Viszont szörnyű egy, földrajzi és gazdasági viszonyok között szenvednek ott az emberek, de hát... Ebből is következik. Az emberek nyomorognak, és egy magántulajdonban lévő banknak ez szemet szúrt, ugyanis egy mentővet dobott a lakosságnak, és a lakosságnak is a női felének. Ugyanis Bangladesben, ahol a földi telefonvonal sem igazán kiépített, lehetőséget teremtett arra, hogy nőknek ez a bizonyos bank kölcsönad acélból, hogy a hölgyek mobiltelefonközpontokat mobiltelefonközpontokat hozzanak létre a kisebb-nagyobb falvakban, városokban. De miért pont a nőknek? Azért a nőknek, a hír szerint, de előbb elmondanám, hogy tulajdonképpen miről is szól. Tehát kapnak pénzt azért, hogy mobiltelefonokat vásároljanak, antennákat állítsanak föl. Na, a nők, ugye? A nők. És ezáltal a lakosságnak elérhetővé tegyék mondjuk a kórház felhívását, akkor az ismerősök, a barátok, a családtagok felhívását, és a nők megkapják a kölcsönt, és például itt van Gazipur városa, ahol azt olvasom, hogy egy gyógyszertár mélyén található ez a mobiltelefonközpont. Egyedül az árulkodik arról, hogy itt valami ilyesmi létezik, hogy egy ilyen 20 méteres bambuszulón egy ilyen hatalmas antenna van kihúzva, és ide bizony be lehet menni, és akkor te azt mondod, hogy fel szeretném hívni a kórházat, lecsengeted a percdíjat a hölgynek, aki ebből nyilván a kölcsönt fizeti vissza, és gyarapodik, gazdagszik, ami egy számára egy igen jó üzlet. És azt olvasom a hírben, hogy a nők ezáltal, hogy ilyen lehetőséget kaptak kézhez, iszonyatosan megnőtt az ázsiójuk, tisztelik őket az emberek, a családtagok, a férjek. Ez az ázsiai és ázsió. És itt visszatérve egy picit arra, hogy miért nem a férfiak kapják, azt mondja a bank, hogy azért nem, mert hogy a férfiak lelépnek a pénzzel, lenyúlják, családok, eltékozolják, és így sokkal nagyobb lehetőség van arra, hogy a családok gyarapodjanak. Állítólag, ahol abban az országban, itt Bangladesben, ahol évi 380 dollár az éves átlagkereset, ezek a nők bizony 1000 dollárt is meg tudnak keresni. Már ezzel a szolgáltatással. Ezzel a szolgáltatással. És azt mondják, hogy énekre tudnak költeni, ami elszomorító, hogy ki tudják hívni az orvost. Ki tudják fizetni. Akkor az egyik azt mondja, hogy olyan iskolába tudja járatni a gyerekét, ami rangjához méltó. A harmadik vett egy hűtőszekrényt. Hűtőszekrényszak. Borzalmasan lehangoló, ugyanakkor felemelő ez az egész hír, hogy ilyeneket tesz lehetővé. Kérdés, a harmadik egy csirkefarmot nyitott. Az összes bangladesi nő közül hány százalék kaphatja meg ezt a lehetőséget, hogy mobiltelefonozzon? 50 ezer bangladesi asszony számára elérhető ez a szolgáltatás. Nem tudjuk, hogy hányan vannak összesen, de ez valószínűleg egy nagyon kicsi töredék lehet, ugye, az összes nő közül. Na, azért megvitatásra bocsátanám itt a kerekasztal társaságaira. Mit szóltok ahhoz, hogy a nők kezében van a hatalom, a kommunikáció. Szerintem a családszervezésnek ugye hagyományosan több kultúrában is ugye a nők állnak a középpontjában, tehát nem is véletlen az, hogy miért a nők vannak éppen ebben a helyzetben, hogy ők foglalkoznak ilyesmivel. De biztos, hogy nem egy paternalista szemlélet, ez ebből is látható. Az kétség. Magyarországon Zoli, elég elképzelhetetlen lenne ilyen. Itt szólnál, Zoli, hozzám kéne jönni, ha fel akarnád hívni a barátnődet. Hát ez érdekes. Ez valóban izgalmas. A bambusz nádra tűzött antennával. Ja, és akkor azt mondanám, idő után az ember nem is tudja, hogy már hol járok. Hogy most kihez mentem, kit akarok fölhívni meg egyáltalán. Benyomnám a stopert, mondanám 200 forint per perc. És akkor jól lennék. Minden esetre azt hiszem, hogy szegény országokban olyan helyeken, ahova a high-tech, a 21. század technikája nem jut el, ott egy igen követendő példa lehet ez. Üdvözöljük a bangladesi asszonyokat! Nézzük, mi van a cseten. A cseten, hát vagyunk összesen, nem bangladesiek még nincsenek, vagyunk összesen 8-an, és mérsékelt érdeklődés mutatkozik a bangladesi asszonyok iránt. Nem reagáltak esetleg még a játékunkra, hogy a fórumban? Az az igazság, hogy nem vagyok a fórum oldalon, de... Nem ott, a cseten. A cseten nem reagáltak. Mert ott nem szabad megmondani a megfejtést, ne is mondják meg a csetelők. Nem is mondták. Megfejtést, ezt gyorsan csak mondom. Csak buzdítsuk őket, hogy menjenek a fórumba és válaszoljanak. Ha véletlenül valaki megmondja a cseten, akkor másnak segít. Ugye, mert hamarabb beléphet a fórumra, már pedig a fórumon figyeli majd Szalai Dániel. Csúnya dolog segíteni másnak. Nem, csak hát akkor hiába próbálkozik a megfejtéssel, szerintem. Na, Bódi Zoltán infószótár, videostream. Erre a kifejezése az egyik hír tanulmányozása közben akadtam, mégpedig a 4. és az 5. generációs mobiltelefonok körüli vitáról. Egyébként arról szól az egész hír, hogy különböző újságok vitatkoznak arról, hogy most mit tud a 4. generációs és mit tud az 5. És például a videostream is ilyen, amelyik az egyik újság szerint a 4., a másik szerint az 5. generációs tud, aztán a 3. meg azt mondja, hogy ez egész nem ér semmit. Szóval térjünk vissza a videostreamre, mert ez egy valós technológia. Ugye és vadi új. És teljesen tökéletesen új. Ugye ez egy szó összetétel, az előtagját mindenki ismeri, az utótag pedig a stream, ez egy ízig-vérig angol szó, vízfolyás, áramlat, sokaknak ismerős lehet, akik mondjuk olyan 10 éven belül kezdtek el angolul tanulni a Streamline Strategies nevű sorozatból, vagyis öntzúdít, folyik, áramlik, nyomul előre, valami ilyesmit jelent ez a kifejezés. És a szó összetétel pedig a mozgóképes videóbejátszásokkal ellátott multimédiás információ folyamatot fejezi ki, tehát a folyamat a lényeg az egészben. Ez egy technika, technológia, amelynek ugye a lényege, hogy folyamatos adatáramlást tud biztosítani. Azt mondja, hogy ennek az adatáramlásnak mi a forrása, ez aztán már teljesen nem tartozik a kifejezéshez, ez lehet egy fájl, egy állomány, vagy lehet egy régebben rögzített műsor, ami egy fájlban van. Műsor, mint például ugye a mi honlapunkon is vissza lehet hallgatni az összes létező modemidők műsort. Minden a mostanit is lehet hallani, ez is stream technológia, és az is stream technológia volt, amikor itt pont a hátam mögött a stúdióban volt ez a kamera, amin lehetett nézni az adást élőben. Kamerával kapcsolatban egy rövidesen lesz majd jó hírünk, mert ugye már most is ott van az a kis kamera. A nagy testvér már. Nagy testvér figyel, ki tudja, hogy kinek figyel. És mit közvetít. Bennünket, de még egyelőre még nem közvetít, de rövidesen majd közvetít. És ugye egyszer már beszéltél te a streaming média kifejezésről az infószótárban, pont annak kapcsán, hogy mi is alkalmazzuk ezt a megoldást. Itt ez most annyival másabb, vagy ezek szerint ez egy önálló kifejezésként működik. Bizony. Majd egy videó stream, ami a szó alakként mindenféleképpen új. Kíváncsi leszek majd arra, hogy ezt kombinálják-e azokkal az interaktív lehetőségekkel, ami egyébként pár éve fölmerült már az interneten ezekkel a Real Video, meg Windows Media, meg ezeknek a fejlesztések kapcsán, hogy nem csak a videókép látszik ezekben az ablakokban, hanem oda bele is lehet kattintani, mint egy prezentációban, vagy bemutatóban, aha. És lehet befolyásolni annak a képnek a tartalmát, ami ott van, pusztán azzal, hogy ott valamilyen interakcióba lép. Te megfogom az egyik szereplőt, és áthúzom az asztal egyik feléről a másikra? Hát igen, de mondjuk nyilván nem erről van szó, mert itt nem tudnak téged áthúzni az asztal másik felére egy ilyen kattintása. Akkor azt képzelem el, de mondjuk azzal, hogy megjelöljük mondjuk ezt a mikrofont, ami, hogy ha képen mi vagyunk láthatók, és a mikrofonra kattint az illető, akkor mondjuk valahova el lehet jutni az internetes oldalon. Ja, értem. Tehát mint egy link, egy ugrópont. Igen, ilyen típusú interaktivitás. Na, annak lesz majd egy másik neve szerintem, az biztos nem videostream lesz, de akkor majd visszatérünk erre. Van még egy picike időnk, és akkor idézek egy picit a levélből, amit kaptam, nagyon helyes levél. Azt hittem, hogy az írója. Gondolom, hogy helyes lehet, de nem láttam még. Azt írja, hogy mióta hallgattam a műsort? Ez jó kérdés. Jó pár éve, késő este a haveromhoz csak azért mentem el, hogy együtt hallgassuk a modemidőket. Jaj, de jó. És a cseten válaszoljunk a feltett kérdésre, de sajnos mindig lassúak voltunk, vagy nem tudtuk a választ, és így nem nyertünk soha semmit. Azóta már a havernak nincs internet elérése, nekem ugyan van, de már ez a játék sincs, szóval ez már a múlt. Úgyhogy most neki ajánljuk a játékot. Én azt gondolom, hogy a bangladesi nők is azért járnak internetezni, hogy minket hallgassanak. Bizonyára. De ők inkább mobiltelefonoznak. Igen. Azt írja még, hogy jelenleg, ha tudom, hallgatom, de sajnos néha közben valami így vagy az elejéről maradok le, vagy pedig az egészről. De szerencsére a PC Word-on mindig meg tudom hallgatni. Hát időközben újból megtetszett a műsor, és Szonya hangja meg még jobban. A Bódi Zolinak is jó hangja van, de mindenkinek felismerném a hangját, mert nagyon jellegzetes. Tudni kell, hogy a 90-es években mindig szinkron hangot felismertem a tévében, szóval hangokra oda tudok figyelni. És még egy levélbe beleidézek. Sziasztok, nagy örömömre szolgál, hogy nézni is lehet a műsort. Picit le vagy maradva, kedves Horváth Andor, mert egy jó fél éve már nem lehet nézni a műsorunkat. Nem, majd, de nem sokára újra lehet, most ne blamáljuk már így magunkat. Van. Úgyhogy meg Andor, figyeld a műsorunkat. Hála Istennek, otthon is netezhetek. Szerintetek mikor lesz az ember netfüggő? Az előző műsoratokban erről volt szó. A napi 3-4 óra az még ugye nem annyira vészes. Írjatok. Semmi. Hol van még? Az én 8 órámhoz képest, mert most nincs 2 hete internetem, és nagyon szenvedsz kutyául már, érzem magam, látszik rajtam, nem? A jövő héten majd várjuk Ned doktornő tapasztalatait ezzel kapcsolatban, jó? De eddig tartott ma Modem Üdők, a honlapunkat a Hungary Network gondolsz, a net.hu/modemidok a címünk. A legutóbbi felvételeink, ahogy már Andor is tudja, a PC-ből CD mellékletén MP3 Pro formátumban, az internet kalauz CD-jén pedig a valóság sokkal a nagy testvérrel kapcsolatos összeállításunkat találhatják meg. Szilágyi Árpádot és a Modemidők Asztaltársaságát hallották, viszont hallásra.